برگ سبز، برنامه شماره 265. این برنامه با همکاری گلپایگانی، پرویز یحیی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک تنظیم گردیده. اشعار متن برنامه از مهرداد اوستا، بهادر یگانه. غزل آواز از عماد خراسانی. گوینده روشنک. کرا شناسم اگر زین سپس تو را نشناسم؟ کرا پرستم اگر بعد از این تو را نپرستم؟ هنوز نقش وجود مرا به پرده هستی نبسته بود زمانه که دل به مهر تو بستم. گهی شدم همه تاب و به سنبل تو چمیدم، گهی شدم همه خواب و به نرگس تو نشستم. ز من مجوی نشان وفا وگر که به جویی، ز من مجوی نشان وفا وگر که به جویی، وفا همین که به یادت هنوز هستم و هستم.

به جان آمدم، دل به جان آمدم، او بر سر نازد هنوز. گرچه بیگانه ز خود گشتم، گرچه بیگانه ز خود گشتم، بیگانه نبازم از تن آمان. همه خفتن به غیر از من و پروانه و شب، قصه ما دو سه دیوانه، قصه ما دو سه دیوانه دراز است هنوز.

این بود برگ سبز، برنامه شماره 265.